Różnica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunię Ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja chce komisji śledczej w sprawie infoafery w MSW. Minister Sienkiewicz odpowiada. Nie chodzi o to, żeby cokolwiek wyjaśnić, tylko gonić króliczka. Na Ukrainie kolejny atak separatystów na granicę, ale żołnierzom udało się go odeprzeć. W Szkocji rusza oficjalnie kampania przed niepodległościowym referendum. Głosowanie we wrześniu. Najpierw jednak informacja z Sejmu. Już we wrześniu pierwszoklasiści dostaną bezpłatne podręczniki. Posłowie przed 10 uchwalili przepisy wprowadzające darmowe książki. Najpierw właśnie do pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017 roku do wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. W sprawie rządowej nowelizacji była niemal pełna zgoda. Za przyjęciem nowych rozwiązań opowiedziało się 409 posłów. 3 zagłosowało przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu, który postawi kropkę nad i. To bez sensu, mówi minister spraw wewnętrznych o pomyśle powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania infoafery w MSW i Komendzie Głównej Policji. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie 2 projektów uchwał Solidarnej Polski i SLD w tej sprawie. Minister Bartłomiej Sienkiewicz mówił w Polskim Radiu, że sprawę prześwietliło CBA i prokuratura. Nie ma więc potrzeby, by wyjaśniali ją politycy. Afera już została wyjaśniona. Zajmuje się nią prokuratura i prokuratura jest gospodarzem tego tematu. Zdaniem ministra opozycja chce po prostu kolejnego politycznego show. Nie bardzo widzę, jakimi materiałami dodatkowymi miałby Sejm dysponować. Więc mam wrażenie, że mamy do czynienia z klasyczną raczej inicjatywą polityczną, w której nie chodzi o to, żeby cokolwiek wyjaśnić, tylko jak się to mówi kolokwialnie, gonić króliczka. Ale Dariusz Joński z SLD w rozmowie z Trójką przekonuje, dlaczego komisja powstać powinna. Kiedy CBA było powoływane, PiS Platforma mówił, że CBA jest powoływane po to, aby właśnie do takiej sytuacji nie dochodziło, aby CBA przed popełnieniem przestępstwa łapało urzędników, którzy wydają niezgodnie z prawem pieniądze. Dlatego też my chcemy, aby politycznie ktoś za to odpowiedział. To dotyczy kilku miliardów złotych. Samo CBA mówi, czy to największa afera w III RP. W związku z tym uważamy, że jest potrzebna komisja śledcza. Infoafera miała mieć miejsce w latach 2009-2012. Chodzi o nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zakup sprzętu i usług teleinformatycznych. W wyniku infoafery zatrzymano m.in. byłego wiceszefa MSWiA oraz urzędniczkę odpowiedzialną za zamówienia publiczne. W sumie zatrzymano 18 osób. W kilku krajach toczą się postępowania wobec wielkich koncernów zamieszanych w całą sprawę. Teraz Ukraina i udana operacja służby granicznej. Odparła ona atak prorosyjskich bojowników na przejściu Stalnyczno-Łuchanskie i zatrzymała samochody z bronią. Służba graniczna informuje, że już wczoraj w okolicach przejścia swoje pozycje umacniało około 300 prorosyjskich bojowników. Budowali posterunki i barykady. W nocy zaatakowali funkcjonariuszy, strzelając m.in. z granatników. Strzelanina trwała 6 minut. Jeden żołnierz został ranny. Straty po stronie bojówkarzy nie są znane. Służba graniczna twierdzi, że podjechały tam 4 karetki. Tej nocy funkcjonariusze zatrzymali także 3 półciężarówki, z których 2 przejechały przez zieloną granicę z Rosji. Było w nich 27 automatów Kałasznikowa, a także pistolety, granatniki, strzelby snajperskie oraz zapasy amunicji, w tym granaty. Zatrzymano 13 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Za 16 tygodni w Szkocji referendum, w którym mieszkańcy zdecydują, czy chcą utrzymania Unii z Anglią, czy nie. Dziś oficjalnie rusza tam kampania referendalna, ale to tylko formalność, bo naprawdę rozpoczęła się już dawno. 2 lata temu pod hasłem Tak za niepodległością i przed rokiem pod hasłem Razem lepiej, za pozostaniem Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. Kampania Razem Lepiej od początku miała przewagę nad obozem niepodległościowym. Również obecnie osiąga w sondażach 46% i jej notowania ponownie rosną. Narodowcy z kampanii Tak nigdy nie zdołali natomiast przekroczyć progu 39%, a w ostatnich majowych sondażach uzyskali wręcz tylko 34%. Niezdecydowanych, jak było dwa lata temu 20%, tak jest i nadal. Szczególnym ciosem dla nacjonalistów jest postawa szkockiej młodzieży. Choć rząd SNP dał prawo głosu 16- i 17-latkom, aż 60% młodych wyborców nie chce niepodległości. W środę kampania Razem Lepiej uzyskała nowy, potężny argument ekonomiczny. Drobiazgową analizę kosztów niepodległości dokonaną przez Ministerstwo Finansów w Londynie. 1400 funtów na każdego mieszkańca Szkocji rok w rok przez następne 20 lat. Dla większości Szkotów niepodległość niesie zbyt wiele niewiadomych. Czy kraj pozostałby w Unii Europejskiej? Czy utrzymałby funta, na co nie godzi się Londyn? Co byłoby z obronnością? Wreszcie, ile zostało jeszcze ropy pod dnem Morza Północnego? Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I jeszcze pilna informacja z GUS-u. Poznał on właśnie, że PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 3,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To lepiej niż wynikało ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, które mówiło o wzroście rzędu 3,3%. To był serwis Trójki. Teraz od 8 stopni w Katowicach do 12 w Gdańsku, a później niewiele więcej. Dziś maksymalnie do 16-17 stopni na Dolnym Śląsku. Prognoza na weekend też nie zapowiada się dobrze, mówi Małgorzata Tomczuk z MGW. Weekend zapowiada się z opadami, ale niewielkimi, raczej przelotnymi. Tutaj będzie o tyle nieprzyjemnie, że przyszło ochłodzenie w piątek, w sobotę i w niedzielę temperatury maksymalne raczej nie przekroczą 20 stopni. Cieplej, choć nieupalnie, ma zrobić się w połowie przyszłego tygodnia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony, odporny na wodę i kurz smartfon Sony Xperia Z1 Compact z systemem Android Jelly Bean, aparatem 20 megapikseli za jedyne 1699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Ciesz się swoim ulubionym, chrupiącym i aromatycznym pieczywem codziennie. Nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu od rana do wieczora czeka na Ciebie pyszny i chrupiący chleb żytni na naturalnym zakwasie. Jedynie za złoty 99. Idealny na śniadanie chleb żytni, tylko złoty 99. A może skusisz się na delikatną bułkę pszenną z mięciutkim miąższem ukrytym pod lśniącą, chrupiącą skórką. Jedynie za 49 groszy? Przepyszna, świeżutka bułka pszenna. Tylko 49 groszy. Lidl. Mądry wybór. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. A teraz czas na elektryzującą promocję w Rossmanie. Szczoteczka elektryczna Oral-B Professional Care jest tańsza aż o 60 zł. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ubite białka. Seriale, romantyczne komedie. No i moje ulubione programy kulinarne. Tyle ciekawych rzeczy w telewizji. A ten mój kochany mąż tylko by mundial oglądał. No ale nic, skoro już go nie zmienię, to niech sobie ogląda. Ale na swoim telewizorze. W końcu po to mamy multiroom. Dlatego tak się kochamy. Jeżeli masz choć jednego męża, kibica, zamów NC Plus z usługą multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może i nie jest najcieplej, ale jak się trzymamy razem, to wszystko gra. LP Trójka. Teraz w radiu gra Michael Jackson dla Państwa. 71335, poprosimy o imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny. Kto z Państwa chciałby przyjąć płytę tygodnia pod swój dach, proszę napisać. 71335, płyty Michaela Jacksona czekają. I tak to zabrzmiało. Płyty tygodnia dla Państwa. Co trzeba napisać, żeby dostać tę płytę? Pyta słuchacz bądź słuchaczka. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, byśmy mogli Państwu płytę wysłać. Jeszcze przez chwilę czekamy. 71 335. 15 minut po 10 LP Trójka i mówiłem godzinę temu, że w historii listy chyba taka historia się jeszcze nie zdarzyła, bowiem otrzymałem telefon, że artysta, który tydzień temu zajął miejsce drugie i pierwsze, chcę podziękować słuchaczom za to wyróżnienie. Artur Rojek jest Państwa gościem. Cześć, Arturze. Witam, cześć, Piotrze. Dawno się nie widzieliśmy, a zatem najpierw to, o czym mówiłeś przez telefon. Tak, bardzo dziękuję. No, jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i to dzięki Wam. W zasadzie tutaj jestem i mogę wszystkim podziękować za głosy, które złożyliście najpierw na Beksę, która wylądowała bez poczekalni na pierwszym miejscu, a potem na Syreny, które też bez poczekalni wylądowały na pierwszym miejscu i teraz mam dwie piosenki, Syreny na pierwszym, a Beksa na drugim, z czego się bardzo cieszę i bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Archiwiści na pewno już szperają w archiwum alp3.pl. Czy taka sytuacja się kiedyś już w historii listy zdarzyła, to liczę na archiwum i liczę na Państwa odzew. No to dobrze, wróćmy do płyty. Jak się rozwija historia tej płyty? No, bardzo dynamicznie i zaskakująco dla mnie, czego dowodem są te dwa pierwsze miejsca na liście. To jest drugi, Syreny są drugim singlem z płyty. Zaczęliśmy od Beksy, która była takim nie klasycznie radiowym utworem, ale świetnie sobie poradziła, zwłaszcza w programie trzecim. Syreny są piosenką bardziej klasyczną, bardziej radiową. Wydaje mi się, że grozi jej bycie piosenką bardziej znaną i graną też w różnych porach, nie tylko w programach autorskich. Płyta, wszystko się rozwija w porządku. Gramy coraz więcej koncertów, tych jakby jakość imprez też jest tutaj nie bez znaczenia. W tym roku wystąpimy na kilku festiwalach, między innymi na Openerze, na OFIE i na jeszcze kilku innych imprezach, które ogłosimy już za chwilę. Na razie jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Byłeś już gościem i Agnieszki, i Piotra i opowiadałeś o płycie. Ja nie wiem, czy to pytanie padło, ale zadam je, bo w moim przekonaniu odpowiedź może być ciekawa. Czy ta sesja nagraniowa zakończyła się i nic nie zostało? Czy ta sesja się zakończyła, coś ci zostało i z tego będzie nowy pomysł na coś nowego? Ta sesja zakończyła się i zostały różne wersje piosenek, które ukazały się na płycie. Rozumiem. Różne inne wersje. Chociażby taka Beksa miała trzy wersje, zanim ten finał w postaci piosenki, która znalazła się na płycie, zakończył żywot tej piosenki, znaczy tworzenie tej piosenki. I tak z kilkoma piosenkami innymi jeszcze było. Także możemy kiedyś zrobić płytę z wersjami alternatywnymi. I są też dwa utwory, które już prawie były skończone, ale zdecydowałem, że nie ukażą się na płycie, bo nie było przekonania zarówno z mojej strony, jak i ze strony Bartka Dziedzica, który jest producentem płyty. To tyle. Przypomnę, Artur Rojek jest Państwa gościem, a teraz się zwrócę do Pana Dyrektora. Jak przygotowania? Przygotowania do OFF Festiwalu idą bardzo dobrze. Festiwal odbywa się zaczyna się 1 sierpnia, kończy się 3 sierpnia. Jeszcze jest taki dzień dodatkowy, 31 lipca, kuratorowany przez All Tomorrow Parties. Blisko 100 zespołów, mnóstwo muzyki, kawiarnia literacka. Jeżeli chodzi o grupy, to The Jesus and Mary Chain, Belen Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slow Dive, No Twist, z polskich kobiety, które grają kobiety, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, która gra Songreader, Becka, Varieté, Inkwizycja, Mr. D, wiele różnych atrakcji, mnóstwo muzyki. Jest taki moment, na który ty czekasz? Szczególnie? Ja czekam na rozpoczęcie. Dla mnie to jest największa przyjemność, kiedy już to wszystko się zaczyna, dlatego że proces produkcji takiego przedsięwzięcia jest bardzo trudny, stresujący, więc kiedy to rusza, kiedy widzę ludzi korzystających z tego, co dla nich zaproponowaliśmy, no to jest największa przyjemność dla mnie. Powiedziałeś, że bardzo dużo muzyki na tym festiwalu, ale ja nigdy nie byłem na OFIE,

Budapest, tak jest zatytułowane to nagranie. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. Tak można się z nami skontaktować. Dziękuję Państwu za listę. Za chwilę zresztą kilka z nich. No a teraz jeszcze propozycje. To jest taka poranna dziewczyna. To znaczy, nie wiem, być może ona bardziej aktywna jest wieczorem, ale o poranku znakomicie brzmi. I tytuł utworu właściwie odpowiada chyba jej charakterowi. Wild Woman. Tak jest zatytułowana piosenka, a to jest Imelda May. Mi się wydaje, że tak mniej więcej 10 po 7 to nagranie zabrzmiałoby świetnie. Wild Woman i Imelda May w zestawie do głosowania na listę. Dzisiaj o 19.07 mniej więcej rozpoczyna Marek Niedźwiecki. W jego imieniu proszę, by Państwo poukładali ciekawą listę, a wspólnie będziemy się bawić i sprawdzać kolejność miejsc, utworów, na które głosowaliśmy. No to może z zestawu teraz Courtney Love.

No zobaczymy, w którą stronę dzisiaj pobiegną Państwa myśli. Po godzinie 19 Marek Niedźwiecki zaprezentuje kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze godzina i 23 minuty na wspólną zabawę. Proszę głosować na swoje ukochane piosenki. Man on the Rocks, Michael Field. Zobaczymy, jak będzie dziś. Wspominam to alp3.pl, alp3.pl, alp3.pl. No to zajrzyjmy tam w końcu. Dzisiaj archiwum monotematyczne. Jak zabrzmiało po latach, to był pierwszy utwór, jaki zespół Genesis umieścił na liście przebojów programu trzeciego, Paper Late. Potem były solowe dokonania mojego ukochanego Collinsa. To myślę, że w radiu dawno tego nie było. Talked about Jak spojrzeć na listę tych utworów, które znalazły się wtedy na tej płycie But Seriously, to każdy z nich to wielki przebój. Do You Remember? To był Phil Collins do monotematycznego archiwum. Jeszcze wrócimy, bo teraz połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim, który jest tym razem na festiwalu filmowym. Dzień dobry. Dzień dobry, a ten festiwal filmowy to krakowski festiwal filmowy jeszcze do niedzieli, ale zacznę od akcentu bardzo blisko związanego z Trójką, bo w niedzielę w Trójkowo Filmowo po 14 będę już miał przyjemność ogłosić tegorocznych finalistów, nazwiska tegorocznych finalistów konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Jurorzy tegoroczni już się spotkali, wyłoniliśmy tę Trójkę, ale tak się składa, ponieważ tutaj ze mną w studiu Radia Kraków gość również krakowskiego festiwalu filmowego, Agnieszka Woszczyńska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Czy też Aga Woszczyńska, jak często jesteś nazywana. W tym momencie, w takim razie już w piątek powiem, że Aga, jesteś także jedną z trzech finalistek konkursu Talenty Trójki w tym roku w kategorii film. To jest film Fragmenty, bo tak się składa, że my, jurorzy talentów, oglądaliśmy niedawno twój film, ale również publiczność tutaj w Krakowie. Były dwa pokazy, także spotkanie z tobą. Jakie emocje, jakie wrażenia? Bo to przecież dla ciebie ciągle coś nowego. Dopiero niedawno skończyłaś szkołę. Tak, niedawno skończyłam szkołę i miałam tutaj w Krakowie trzeci pokaz swojego filmu, trzecią projekcję. No i za każdym razem jest trochę inaczej. Za każdym razem jestem bardzo zainteresowana, jak reagują widzowie, ponieważ jest to film utrzymany prawie absolutnie w ciszy i słychać każdy szelest na sali i każde chrząknięcie i każde poruszenie. I ja to słyszę jeszcze dwukrotnie, bo zawsze gdzieś tam badam, czy ludzie rzeczywiście są zainteresowani, czy gdzieś tam się ruszają i chrząkają, jak tak naprawdę na każdym filmie, tylko że na większości filmów tego nie słychać, ponieważ one są głośne, jest muzyka, jest dużo dialogu, a u mnie tego nie ma. No ty zdecydowałaś się opowiedzieć w taki specyficzny sposób o młodej kobiecie przede wszystkim. Tak. A tym razem tutaj w Krakowie było cudownie, ponieważ przez te pół godziny prawie była absolutna cisza. Absolutna cisza. A jak było w Cannes? Bo wcześniej byłaś w Cannes. Tak, wcześniej byłam w Cannes. W Cannes nie było tak cicho. W Cannes publiczność reagowała trochę żywiej. Były w różnych dziwnych miejscach śmiechy, w różnych ludzie się tam poruszali, chrząkali. Tak naprawdę chciałam uciec z tej projekcji i już nigdy nie wrócić, bo wydawało mi się, że to jest jakoś źle. A potem się okazało, że tylko ja to słyszałam, nikt tego nie słyszał i ludzie podchodzili do mnie i mówili, że to jest piękny film i że gratulują, że utrzymałam publiczność w półgodzinnej ciszy, której ja nie słyszałam. Gratulowali, mówili, że to jest piękne kino. No był przepiękny odbiór, przepiękny. Ja byłam bardzo, bardzo wzruszona, tym bardziej, że stałam na scenie, na której stali no najwięksi autorzy kina europejskiego i światowego. Z niektórymi nawet miałaś okazję na festiwalu porozmawiać, poznać tak, się, tak? Tak. I bo to niesamowicie, to są takie emocje, które jakby nie jestem w stanie o nich nawet za bardzo opowiedzieć. Oczywiście duży stres też, ale też ogromne szczęście, że stałam tam, gdzie stali ci najwięksi, których bardzo doceniam. Ale ja tu przypomnę, że ten pierwszy festiwal, od którego się droga filmu Fragmenty zaczęła, to było Łodzią po Wiśle w kwietniu i skończyło się wielkim sukcesem, bo to główna nagroda w tym roku festiwalu, także nie możesz narzekać na brak szczęścia i dobry odbiór twojego dyplomowego filmu. No to prawda, jakby na razie są bardzo dobre odbiory, bardzo sobie cieszę takie spotkania, kiedy mogę z kimś porozmawiać dłużej na temat tego filmu i usłyszeć coś więcej niż ponad to, że są dobre zdjęcia i jest to fajnie zrobione, bo jakby no wiadomo, że dla każdego reżysera najważniejszy jest odbiór emocjonalny widowni. Jeżeli ktoś do mnie podejdzie i powie, że jakoś w jakiś tam nawet najmniejszy sposób go to poruszyło, no to jest dla mnie największe szczęście. Czy mówiąc, opowiadając o problemach swojej bohaterki, którą zagrała w filmie Agnieszka Żulewska, też czerpałaś gdzieś z własnych doświadczeń, czy to jest jakaś obserwacja w ogóle? Jeżeli chodzi o świat, w którym są zanurzeni moi bohaterowie, czyli o świat, jak ja to nazywam, ze szkła i metalu, jest to obserwacja. Natomiast jeżeli chodzi o emocje, no myślę, że jest to jakaś tam bolączka też naszego pokolenia, że zbyt mało ze sobą rozmawiamy. To jest trochę film też o alienacji, prawda? Tak. O tym wyobcowaniu. A przede wszystkim to jest też film o tym, że zamiast rozwiązywać problemy, gdzieś zakupujemy je pod dywan. I myślę, że to dotyczy nas wszystkich, bez względu na wiek i na szerokość geograficzną. Zamiast jakby podjąć konkretną decyzję, że jestem nieszczęśliwa, więc zmieniam wszystko, to brniemy w to dalej, bo jest nam wygodnie, bo boimy się zmiany, bo nie potrafimy, nie mamy na tyle siły, żeby zmienić nasze życie całkowicie. to myślę dotyczy wielu osób. Czy krakowski festiwal filmowy będzie również szczęśliwy dla ciebie? Dowiemy się dopiero jutro wieczorem, bo jutro wieczorem poznamy laureatów tego festiwalu, ale już wiemy, że twój film Fragmenty, no właśnie chyba też z tego powodu, że jest tak dobrze odbierany, będzie pokazywany publiczności. Nie wszystko może już dzisiaj możemy zdradzić, ale nawet być może pojawi się w takim obiegu kinowym, prawda? Chociaż to jest krótka fabuła, około 30 minut. Tak. No będzie jednorazowy pokaz w kinie. Być może mamy na to nadzieję i czeka nas na pewno kilka festiwali, o których jeszcze pewnie nie mogę mówić, albo już mogę, ale nie wiem, czy mogę. Więc... Prawdopodobnie Nowe tak. Horyzonty we Wrocławiu i na pewno tam będziemy i na pewno się znowu spotkamy. Polecamy ten tytuł, warto zapamiętać, Fragmenty. Aga Woszczyńska i tak jak powiedziałem, dzisiaj miałem okazję przedstawić pierwszą finalistkę konkursu Talenty Trójki w kategorii film, a wszystkich, całą trójkę przedstawię w niedzielę w Trójkowo Filmowo po 14. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. No i wracamy na festiwal. Tak. A my dziękujemy państwu. Z państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My wracamy do archiwum. Bardzo się cieszę, że wśród słuchaczy Trójki jest tak wielu filologów. Słyszałem, to krótka wzmianka, że Fil coś kombinuje, ciągnie Fila do studia. A my wspominamy jeszcze raz Genesis. Shadow.